जिए तो जिए कैसे, बिन आपके जिए तो जिए कैसे, बिन आपके जिए कैसे, बिन आपके जिए तो जिए कैसे, बिन आपके कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी, जिए तो जिए कैसे, बिन आपके जिए तो जिए कैसे, बिन आपके जिए तो जिए कैसे, बिन आपके जिए तो जिए कैसे, बिन आप